राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 फाल्गुन कृष्ण पंचमी 2 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद बिना सर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भाई पूछते हैं कि एकांत में भगवान का हम प्रेम पूर्वक सिद्ध साधन करते हैं तो एकांत में अचित्र होता है और ऐसा महसूस हुआ है, परंतु समाज का मिलन होता है तो उसमें तो ऐसा नहीं होता। क्या कारण है? कारण तो आपने बता दिया ना, कारण क्या है बता दिया आपने। एकांत में ठीक होता है, समाज में मिलने पर ठीक नहीं होता। तो समुदाय के मिलना वो बाधा, क्या बाधा है? बाधा आपने बता दी ना, यही है। तो ज्यादा एकांत का सेवन करें। सिद्धांत है कि तस्मात केना प्युपायेना मना कृष्णे निवेशित, किसी उपाय से मन को भगवान में लगाना चाहिए, किसी उपाय से हो तो भगवान में मन लग जाए वो सबसे श्रेष्ठ है। उस समय कोई काम बिगड़ता हो तो परा मत करो, उसमें लगाओ भगवान में। जैसे लग जाए, जब लगा हुआ तो छेड़ो मत। श्री शेठ जी जयदयाल जी की एक बात बताता हूं। उन्होंने कहा, एक दिन मैं ऊपर छत पर बैठा था तो भगवान का चिंतन ठीक हो रहा था तो माता जी ने कहा कि आजा जयदा जय मिले, भोजन कर ले। एक बार, दो बार, तीन बार कहा तो माता जी ने कह दिया कि आजा भोजन कर ले। तो माँ बाप की आज्ञा में बड़े तत्पर थे। माँ बाप कहते तो वैसे ही करते हो, मैंने देखा भी है। पिताजी के समय तो मैं साथ में था नहीं, माता जी थे तो मैं साथ में रहा हूँ, तो मैंने देखा है। तो माता बुला रही, क्या करो, मन लगा हुआ है। तो विचार किया कि मन को लगा लगा ही चलूंगा। तो धीरे धीरे चला, सीढ़ियों से उतार तो आता पैरों से, ध्यान लगते लगते उठा नीचे गया, भोजन किया तो फिर वो दशा रही नहीं। इतनी सावधानी रखने पर भी वो ध्यान की दशा नहीं रही। ये गोविंदगाज ने कहा, साधन करते थे ऐसी बात हुई, सीढ़ियों उतर तो हाथों से पैरों से ही होता, ध्यान नहीं छूटे, पकड़े हुए चलते हुए। तो उसे शिक्षा लेनी चाहिए कि जब ध्यान लगा हुआ हो, ठीक मन लगा हुआ हो, तो फिर दूसरा काम बंद कर दे। भगवान की कृपा से ध्यान लग गया है, फिर लगाना हाथ की तो बात नहीं है ना, जब चाहो तब लगा लो, ऐसा नहीं होता है। यदि स्वतंत्रता नहीं है, कभी कभी लगता है भगवान में, ऐसे कभी कभी सत्संग में लगता है, कभी कभी साधन में कीर्तन में लगता है, तो वो लगता है तो लगाना ही चाहिए उसमें। तो एकांत में लगता है तो एकांत ज्यादा करना चाहिए अपना। काम धंधा है वो करा दिया समय समय पर, और फिर एकांत सेवन करूं तो एकांत का समय बढ़ाना चाहिए। शेठ जी के सत्संग कराने की, बोलने की आदत मेरे से बहुत ज्यादा थी। वो बोलते थे, सत्संग सुनाते रहते, कौन सुनता है, कौन नहीं सुनता है, कौन नींद लेता है, कौन उठकर चला गया, कहते ही जाते थे। ये मैंने कई बार देखा। सगुण भगवान का ध्यान करते तो 3 घंटा ध्यान में, मानसिक पूजा में 3 घंटा बोलते रहते। निराकार का ध्यान करता है, निर्गुण का ध्यान कराना है तो ध्यान कराते प्राय 3 घंटा बोलते रहते। आखिर हम इसलिए और ध्यान करते रहते, बोलते रहते ध्यान में, अब भगवान का मैं चरण धो रहा हूँ, अब भगवान के ऐसे भोग लगा रहा हूँ, अब वो चरण धोकर वो जल मैंने दाहिने तरफ लग दिया है, बाहरी तरफ रखा हुआ है, वो जल ऐसे किया है, अब मैं स्नान करा रहता हूँ, अब ये भोजन कराता हूँ, अब मैं फल दे रहा हूँ भगवान को, ये चीज दे रहा हूँ, ऐसे मानसिक सेवा करते बोलते रहते सगुण सकार के ध्यान में। निर्गुण में एक सत है, एक चित्त आनंद है, अपार आनंद, पूर्ण आनंद, परम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, चैतन्य आनंद, सन्मय आनंद, चन्मय आनंद, आनंद ही आनंद, एक आनंद ही आनंद, आनंद आनंद भय, आनंद भय, आनंद भय, आनंद बोला करते थे। पूर्ण आनंद, परम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, असह आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, निर्विकार आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद भय, आनंद भय, आनंद भय। आपने सुना ही होगा, ध्यान करते सब पुराण जानते करते, तो उनकी उनकी तत्परता से जब लगे बालपन से ही भजन में तो ऐसी तत्परता थी। उनके भाई थे, चचेरे भाई ऐसे गाई थे, हनुमान दास जी गोविंद का हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, ये तो संपादक थे, कब जाने ये माशियाई भाई थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार और शेठी जयदयाल जी ये माशियाई भाई थे, वो थे अपने कुटुंब में काके बाबा रे भाई, हनुमान दास जी नाम था। तो नाम जप करते तो गुप्त रखा, किसी को मालूम न पड़ जाए, ध्यान चिंतन करते तो गुप्त रखते थे, पता नहीं लग जाए, तो खेलते थे तो हनुमान को, तो हनुमान तेरे मैं कंधे पर हाथ रखता हूँ तू ठीक से निगाह रखना, तो ऐसे निगाह रखते थे, कंधे पर हाथ दिया तो कारण क्या, आंखें मीचने से ध्यान होता है, दुख खुद होने से ध्यान नहीं होता, चिंतन नहीं होता भगवान का, इस बात को कंधे पर हाथ धरकर चलते हैं। तो एक दिन कोई वृद्ध सज्जन अपने कुटुंब के आगे उसके सामने ऐसे लगी, तो वे सरा क्या करता है, तो मैं कह रही हनुमान में थे वो कह दिया, तो भगवान राम जी आंखें दे खोद चलाई, क्यों तो चलाई हो ताड़ना गई, टावर में नहीं बता है, छोटी अवस्था थी, तो ध्यान लगता तो आंखें मीचे तो माँ के कभी कभी कहते हैं ध्यान लग जाता तो फिर चबूतर दे तो बैठ जाता, बस कुछ चौथी चौकी देखी और बैठ गया, जितने देर तक ध्यान बैठ गया, कोई बताने वाला कहने वाला नहीं है, तो बैठ गया। ये शेर जी ने अपने मुंह से कही हुई बात कही है, वो ये शायद ये हनुमानदास जी कही हुई, एक आदमी से ठकर लगी छोड़ा माँ क्यों पड़ा है, तुम हाथ जोड़ दिया, अरे मान मैं इतने अनुमान कर तुम नहीं गिरा, मैं तो चलू तो राम जी आंखें दिए आंखें क्यों मीचे, छोड़ छोड़ ऐसी बात करे दिखा अपनाना अपने, ऐसी तत्परता थी और सत्संग कराने की बहुत शौक थी, कहने में बहुत बोलते थे। तो ये मैं देखे की बात बताता हूँ, सत्संग करा रहे हैं और माँ जी के समाचार आ गया, उस समय ज्यादा हो गया सो जाओगे, आज कह माँ जी कहते हैं वो छोड़ दो, उसी दम उठ उठ कर चलता था, उसी समय चलता माँ जी ने कह दिया, एक दो बार ऐसे कहा तो उनकी स्त्री ने आकर कहा माँ जी ऐसा कहते हैं चलो, तो बोले अब कितना दिन करोगे तुम बहाना बाजी है, माँ जी नहीं रहेगा क्या करोगे, माँ जी ने कह दिया चलते। एक दिन वो गंगा जी के किनारे बैठे थे, कुछ वर्षा हुई थी छांटे, तो बैठे तो पनाश लाल जी सेवा करे, तो उन्होंने जाकर माँ जी से कहा माँ जी जमीन पे दीवड़ी वहां बैठे हैं शेर जी, तो माँ का जी होता है ना, तो मैं देख जाओ आ जाओ बैठो, आकर कहा अच्छा उठ गए, उठ गए पनाश लग गया, तुम्हारा काम सब तुम्हारा काम है, माँ जी ने कह दिया उसी समय, पिताजी ने कह दिया उसी क्षण। पिताजी कुछ बीमार थे, ऐसी बातें मेरे कई सुनी होगी, बीमार थे और ये अपने घर में ही पानी पी रहे थे, नल का पानी पीते ही नहीं थे, कुएं का ही पानी पीते थे, गंगा जल पीते थे, मुसाफरी करते तो नल का पानी नहीं पीते थे कभी, अपना गंगा जल रखते पास में, नीचे उतर के गाड़ी से जल पिया करते थे। तो एक दिन की बात है, कुछ पिताजी बीमार रहे तो वे गए बाहर बाजार में काम धंधा करके पीछे आए, माजी जल पीना है, माजी ये पानी लाने के लिए। इतने में पिताजी ने कह दिया ज्यादा वैद्य को बुलाना है, उठो चल दिए उसी समय। वे ले रहा है ज्यादा को ज्यादा वैद्य को बुलाने गया, अरे भोजन कर गया, प्यासा है, काम कर आया है, मैं पानी लाई हूँ। वो तो वैद्य मैंने कह दिया, वैद्य को बुलाने उठ गया, जो कह दिया उसी क्षण को चल दिया। आज गीता प्रेस का कितना नाम है, इसके उत्पादक संस्थापक संरक्षक जो कुछ जयदाली थे, एक ही व्यक्ति। तो ऐसी माँ बाप की आज्ञा में तत्पर मैंने देखा है, वो जो कह दिया जो कर दिया। पानी पिया हुए माँ लाया, पानी लाई रहा, माजी पानी लाओ, माजी पानी लाया, लोटे लाया देते तो चला गया। देखा भाई को बुलाना है कुछ एकदम चलती है, अभी तुम क्या बात है, पानी पी कर चला जाऊ। जब कह दिया तभी, तो इस दिन तत्परता से काम करते थे तो कितना ऊंची बात भी हो गई, कितने श्रेष्ठ हो गए। तो बड़ों की आज्ञा पालन करने से आदमी के लिए शक्ति आती है। रावण नहीं मानता था, जानता नहीं था, मंदोदरी जानती थी, किस तेज से पतिव्रत से, पतिव्रत है ना, पतिव्रत पालन किया तो रावण को ज्ञान नहीं, उससे ज्यादा ज्ञान हो गया। कई बार समझाया गया मत करो, मम आई बात न जात, कहा हमारा स्वाद न चला जाए, श्रीनारायण नहीं हो जाऊंगा। एक पद आता है, सिया जी ने मिलन मनोहर रानी आई, सिया जी ने मिलन मंदोदर रानी आई। तो मंदोदर कहते कोई मनोहर कहते हैं भाषा में, मनोहर रानी आई। तो उन्होंने पूछो किस देश की बेटी कही है, किस घर ब्याही और कहाँ तुम कह रही और यहाँ किस घर तुम आई, ऐसा पूछा मंदोदरी ने। तो कहते जनक राज पुत्री कही है, दशरथ घराने में ब्याही और वनवासी में रहती थी, तेरे को राण करने आई। अरे क्यों आई है, थे राण बनाने आई हूँ, मारे काम है खास। तुलसीदास भजो भगवान आजकल रामायण के पद है, कही उस पद वैसा आता है। तो मंदोदरी आदर करते थे, मंदोदरी ने भोजन भेजा है, अच्छे कपड़े भेजे है, पिछाड़ी पति दूर जाकर है, स्वीकार नहीं किया, सीता जी लिया नहीं, स्वीकार नहीं हो। मंदोदरी जी मन में था ऐसा भाव, मारने को दौड़े थे, मंदोदरी के कखर क्या रहे, श्री बात चले थे, कौन हो आप, क्या हो, सोचो तो सही, तलवार निकाल दी, माता काट दूंगा अभी। श्रीकर ने कहा हाँ जल्दी जल्दी काट भाई, भगवान के वियोग से मैं जलती हूँ, मैं तपत बुझ जा मर जाऊं तो। चंद्रहास कर हर मर मरता परिताप, चंद्रहास को तलवार का नाम था, उसने रावण के नाम होना चंद्रहास नाम था। तो ताप दूर हो जाए काट दे गला, मंदोदरी ने पकड़ लिया, ये क्या करते स्त्री पर हाथ चलाते, बाप इतने बड़े सूर भी होकर के एक नारी पर। तो अपने व्रत पालन करने से उसमें शक्ति आती है, ताकत आती है। तो बड़ो पुरुष की आज्ञा पालन करने से उनकी शक्ति सब उतरी आती है उसमें, गुरुजनों के चरणों को छोड़ने से चरणों के द्वारा शक्ति आती है। आज्ञा पालन करने से लोगों में से कहा था ये अग्नि पढ़न दे रहे, वन जवान को पढ़न नहीं देता, नहीं देता, सावधान है। तो वचन पड़े नहीं नीचे, कह दिया सट उठ गए, कहने के बाद में अगर आधा मिनट बचा गया, दो पांच सेकंड भी, तो वचन पड़ गया नीचे। अब वो मिलती नहीं, वो शक्ति नहीं मिलती, इस बात मार बंद गया। और तो ऐसी आज्ञा पा वचन पढ़न नहीं, वो नहीं तो वचन पड़े कैसे, कह दिया सट उठ गया, तो वचन को ले लेता है वो, थोड़ी ठहर जाए वचन को गिर गया, वो नहीं रहा, आधा मिनट मिनट ठहर जाए तो वो ताकत नहीं रही। आज्ञा पालन से फायदा तो होगा, वो ताकत नहीं हो गई, नहीं तो शक्ति सीधी सीधी आती है उसमें। बड़ों की आज्ञा पालन करने से उनके गुण, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी शक्ति वो तो आती है, अवगुण नहीं आते, वे नहीं आते। क्यों, छोटा होता है तो गुण ग्राही होता है, वो तो पाल लिया है ना, तो पालन करने के पाल लिया है, तो इस बात उसमें शक्ति आती है। तो इसी आज्ञा पालन करने की मैंने देखी शेठ जी की बात, माजी तो कई वर्षों तक जिए मेरे सामने सत्संग करते हो, कई वर्षों तक। मेरा बड़ा लाड रखते थे। शाम के वक्त में पूरी सुबह की बनाई उड़ी अच्छी भोजन कर लो। इतना भाव मैं और चक्रधरजी दोनों गोरखपुर में आए थे तो बैठे माजी जीवा में बैठा। ऐसे जीवा में कोई संत महात्मा को जीवा बढ़ो। अब शेर जी का माँ मैं तो शेर जी बेटा बैठता अवस्था बैठा जन अच्छे महात्माओं को भोजन करते आदर दृष्टि से। हम तो सुना ही थे तो माजी के सामने माजी के पोता हो जाए माजी चिंता इतना बुढ़ा माजी जब ऐसा भाव भक्ति से बड़े को संत महात्मा आ गया वो जल जी पास बैठ कर माजी से कहा माजी माला फेरो कि माला फेर तू है माला कहीं फेरो माजी के ऐसा भाव था। पिताजी का ऐसा भाव हो गया था। पिताजी आर्य समाज ही थे पहले फिर ये बड़े हुए तो इन पर असर पड़ा। फिर बद्रीनारायण गए तीर्थों पे गए आस्तिक भाव हो गया फिर मंदिरों का नास्तिक नहीं रहे। बड़ा भाव था। शेर जी के मामा थे नारमल जी बाजोरिया मामा थे तो उनको कहा कि आप जयदाल जी को तुम बेटा समझते हो ना नहीं हुआ तुम भांजा समझते हो ऐसा मत समझना। शेर जी के पिता जी ने कहा कि मारे तो भांजी दिख है मान तो शेर जी कह मारे शिवा रो बेटो है शिवा बाबा नाम था ऐसा नहीं है। शेर जी वो जब सुनी मैं कि मारा अवतार रहे हो घर पर अवतार रहे हो ऐसा भाव हो गया शेर जी का। तो बीमार हुए तो ज्यादा बता दे मेरा सही रहेगा कि नहीं रहेगा क्या बात है तो किबेरो मैं क्या बता रहेगा नहीं रहेगा नहीं बताया पर ज्यादा पूछा तो अभी सही नहीं जाएगा कह दिया। दोबारा बीमार हुआ कुछ वर्षों बाद तो पूछो विशेष पूछा कि बता तो फिर शेर जी ने माजी से कहा और उनके मित्र थे बद्रीनारायण जी तो बद्रू बद्रू ज्यादा वो ज्यादा करे बद्रू कहते तो बद्रुदास जी बद्रीदास जी को कहा कि तू पिताजी को समझा दो। पिताजी का कम और भाई लगते थे चाचा थे शेठ जी बद्रीदास जी आपस में थी मित्रता बद्रू ज्यादा बद्रू जी कहते आपस में तो शेठ जी को समझा दे पिताजी को तो कहा कि देखो आप हठ मत करो सही रहेगा कि नहीं रहेगा ज्यादा है फिर ज्यादा ही कहा तो कहा गया अब सही नहीं रहेगा अब सही नहीं रहेगा होगा तो कहा कि तुम कहे उसको भाई उम्र बता दे कि दिन और जीव तो बद्रीदास जी को कहा कि तुम पिताजी को समझाओ इसमें फायदा नहीं है। तो बद्रीदास जी ने कहा कि अभी आप कहते हो कि शरीर रहे तो अभी तो सामने ज्यादा है ज्यादा नहीं रहेगा सही रहे तो क्या फायदा हुआ मरने में क्या पता इसके शरीर पहला जाए आप रो ये दूर रहे शरीर चला जाए तो ऐसा मास्टर मत करो ये बड़ी दादी समझाया तो ये ठीक है जाने दो आप मास्टर मत करो ये कह तो मैं जी जाऊंगा जीवा देगा मैं जी जाऊंगा ऐसा मत करो तो फिर मान गए हो फिर क्या जागता रहो तो फिर शेर जी ने कहा आप नाम जपते रहो राम राम राम राम यू नाम जपते ही रहो तो नाम जपते रहे तो जपते ही रहे तत्परता से कह दिया तो फिर नींद भी नहीं सोवे तो भर दो बीमार होते नींद भी नहीं लेती राम राम राम राम साधु जदर कह दिया हो जपते ही रहे तो कहो भी नींद नहीं है सब कहो बेटा जी आप नींद ले लो कि तुम बता दे कहा तेजी में हो रही कहा तो नींद ली फिर जिमारी आप सोता रहो बैठा रहो मेरी जिम्मेवारी। फिर जब शरीर गया उससे पहले कहा पिताजी अब जिम्मेवारी नहीं है अब आप नाम लगता रहे अब आप नाम इतना उनको भाव था जयदाल जी के प्रति इतना भाव बेटे के प्रति भाई ये कोई भगवान अवतार आया हमारे घर पर ऐसे समझते थे फिर नाम से बते रहे। ऐसी भिक्षु गाते हैं उनकी सुनी तो रात्रि में उनके पिताजी को नींद आ गई तो रात भर पंखा चलते रहे। हाँ वो पंखा चलते रहे, गर्मी थी तो सोते थे, लोग हवा करने देता हवा करने लगे तो करते ही रहे, सुबह नींद खुली क्या कर रहे हैं, ज्यादा जल्दी आ गया तो बोले नहीं कि रात भर रात आ गया तो देख अब मैं तेरे कहता हूँ आज ही जब पंखा करना हो मेरे नींद आज चले जाना, कह देता हूँ कह दिया पंखा चलो कह दिया, फिर ना नहीं कहा तो चल ऐसे आगे पास करते थे और कहते थे कि हमारे पिताजी जैसा सेवा करते ऐसा मैंने नहीं किया, हमारी बूढ़ी दादी जी का मैंने दर्शन किया है, शेठ जी के पिताजी थे खूबचंद जी, खूबचंद जी की माँ था बूढ़ा, तुम्हारी परिक्रमा कर नमस्कार कर जाता, खाट पर बैठ रहे थे इतने बूढ़े थे चौथा प्रसाद नहीं है इतने, तो परिक्रमा करके नमस्कार कर फिर जाते बाहर, शेठ जी के तो मैंने देखा है ऐसी उतनी हमने सेवा नहीं की जैसे हमारे पिताजी करते थे, तो आज्ञा पालन में कितनी शक्ति है, आज्ञा सम सुसाय सेवा बड़ी ताकत आती है उसमें, मनुष्य बड़ी ताकत आती है आज्ञा पालन करने से कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए भगवान नाम से कल्याण हो जाए, ऐसी ऐसी विचित्र बातें है। तो बात यह आ गई थी कि मेरा भजन एकांत में ज्यादा होता है, मैंने कहा तो जिस तरह से भजन ज्यादा हो वैसे करो, इस पर मैं उदाहरण दिया है शेठ जी का कि मन लगा है तो लगा है, फिर तुम आगे करने से आ गए नीचे परंतु फिर वो वृत्ति नहीं रही, माँ की अब आज्ञा पालन करनी फिर ध्यान भगवान ने करना फिर क्या करें, माँ दो तीन बार कह दिया गा रहे ज्यादा मिले भोजन कर रहे, भोजन में माँ परोस दी ये हनुमान पक्ष से क्या हुआ है, तो मित्र थे कह रहे थे कि क्या पुरुषों क्या लसी कहता है क्या ज्यादा है ज्यादा दाल है दाल दे दो मेरे को, दाल पी लेते थे तो दाल मैंने अच्छी लगे गया मारी ने जो चीज बच गई वो बच जाएगी मर्द पेट भरना है, मारी बची भी आज चीज बच गई आज ज्यादा रहेगी क्या लेगा ज्यादा कहता है क्या ज्यादा क्या है वही दे दो जो रसोई में ज्यादा है स्वभाव अपने लिए नहीं माँ जी के लिए हरेक काम करना उस सुख कैसे हो, तो सर्वभूति ही दे रहता प्राणी मात्र के हित में रहती सबका कल्याण हो सबका उद्धार हो, तभी न चरण जयदास जी इधर कितना गीता प्रेस काम हुआ है, गंगेश्वरानंद जी महाराज ने कहा था भणोज की बात है हम तीर्थ यात्रा गए थे तो उन सभा में कहा शेष जी आए बुलाए उनको कहते ना तो ये ब्राह्मण है ना ये सन्यासी है ना ये पंडित है, पर इन्होंने जो काम किया हम सन्यासी ने नहीं किया, हम पढ़ लिख के वो नहीं कर सके ऐसा काम, सुबह गंगेश्वर ने मैंने कहा हम नहीं कर सके इतना काम कर दिया है, कौन सा हमारा ऐसा शास्त्र जो कल्याण में नहीं निकला है, सब हमारे शास्त्र कल्याण में निकाल दिए जितना काम किया है इन्होंने, इसमें कारण क्या माँ बाप के भक्त थे गुरु भक्ति थी, गणेश गति व्यापक व्यास आपने सुना होगा चूरू के थे वो काफी तीर्थ थे, तो हम बीकानेर में पढ़ते थे पाठशाला थे तो पंडित जी महाराज ने उत्सव किया तो उनको सभापति बनाया था, उन्होंने जनेऊ दयाल शेठ जी को तो उनके लड़के को वैसे ही मानते थे जैसे अपने जनेऊ दयाल पिताजी को, शास्त्र में आता है मेरे पिता होता है वही गुरु को जगह तो वही पिता है, तो इस तरह आदर करते उनके पुत्र का भी हमारे जनेऊ दी थे इस तरह से मर्यादा का पालन करते थे, तो वो शक्ति आवे उनमें विलक्षणता आ जाए बड़ों के साथ तेज मिलती है, ऐसी सेवा में बड़े तत्पर थे, कई बार ऐसे बातें हुई है हनुमान भक्ति खूब सुना थे, वे तो मित्र थे साथ में लंगोटिया नंगा भरे चंद्र साथ में मित्र थे तो साथ में खेलते रहते थे, सुबह बगीचे जाते वो स्नान कर नित्य कर्म कर आया करते तो कभी देरी हो जाती तो हनुमान क्या रे आज जैसे देरी कैसे लगाई, वही भगवान मित्र शेठ जी ने पूछा कैसा काम हो गया ठीक है, निकल के एक दिन और नित्य बढ़ा देगा फिर छोड़ेगा नहीं है, बढ़ा तो नहीं दिया रहेगा नहीं, जैसे भगवान मन लगे वैसे तस्मात केना छुपाए ना मन कृष्ण निवेश सिद्धांत निकला।